محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو، اثر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو۔ ملتزم سے تو گلے لگ کے نکالے ارماں، ادب و شوق کا یہاں باہم لجنا Oh.